नंदी की पीठ का कुबड़, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी। हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता। प्रोफेसर कौशाम्बी द्वारा रचित बच्चों के लिए शायद यह एकमात्र कहानी है। यह कहानी उन्होंने अपने सहयोगी दिव्य भानु सिंह चावड़ा को 1966 में अपनी असामयिक मृत्यु से कुछ दिन पहले ही भेजी थी। यह कहानी किसी भी भाषा में पहली बार प्रकाशित हो रही है। गांव के वार्षिक मेले का अवसर है, उसमें जानवरों की खरीद फरोख्त का अच्छा कारोबार होगा। गांव के मुखिया का बेटा राम सुबह सुबह अपने नंदी बैल को चराने ले जाता है। शाम को नंदी जानवरों की जुलूस की अगुवाई करेगा। जंगल के एक छोर पर तालाब है। धीरे धीरे वहां बूढ़े पीपल के पेड़ के नीचे राम के बहुत से मित्र इकट्ठे हो जाते हैं। वे सभी एक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं, भारतीय बैलों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? राम, नंदी यह बताओ कि बैलों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है? जरा भैंस को देखो और उधर घोड़े को देखो, उनकी पीठ तो एकदम चपटी है। तभी राम का कुत्ता मोती दौड़ता और हाँफता हुआ आया। मोती ने कहा, भौं भौं, क्या तुम्हें पता है, जब मैं बिल्ली को पकड़ने दौड़ता हूं तो अपनी पीठ मेहराब जैसे ऊपर उठाती है। नंदी की पीठ के साथ भी शायद यही हुआ होगा, उसे किसी ने डराया होगा। उसके बाद मोती और नंदी पानी पीने चले गए। टर टर टर, मेढक पानी से कूदते हुए टर रहा है। हमारे बहादुर नंदी को डराना काफी मुश्किल काम है। कुछ दिन पहले शेर ने पूरा दम लगाया, फिर भी उसे भगा नहीं पाया। अब सब देखो मैं कैसे फूल कर कुप्पा होता हूं। मुझे लगता है कि नंदी ने मेरी तरह ही अपनी कुबड़ में हवा भर ली होगी। यह सुनकर बूढ़ा नाग पीपल के पेड़ की जड़ के बिल में से बाहर निकला। हिश हिश, उसने फुफकारते हुए कहा, हवा से सिर्फ छाती भरती है, पेट नहीं। मैंने एक बार मोटा चूहा निकला और फिर मैं पूरे हफ्ते सोता रहा, तब मेरा शरीर भी बीच में फूल गया था। नंदी ने भी जरूर कोई मोटी चीज निगली होगी। हा हा हा, भालू चीखते हुए जंगल में से बाहर आया। नंदी हमेशा छोटी छोटी चीजें ही खाता है, तुम्हें क्या लगता है उसने एक बड़ा कद्दू निकला है? पिछले साल मैंने मधुमक्खियों के छत्ते से शहद चुराया था, उसके बाद मधुमक्खियों ने मुझे जमकर काटा, उसे मेरा चेहरा एक तरफ बुरी तरह से फूल गया। मुझे लगता है कि हमारे नंदी को भी किसी ने काटा होगा। इसी बीच बंदर भी पीपल के पेड़ से कूदता हुआ नीचे आया। खो खो खो, देखो इस पेड़ के फल खाने के बाद मेरे नीचे के गाल किस तरह फूल जाते हैं। नंदी घास चरता है, उसने जरूर उस घास को अपनी कुबड़ में छिपाया होगा। छिपी घास को ही वो बाद में धीरे धीरे करके चपाएगा। देखो कैसे घास की जुगाली कर रहा है। तुम आखिर एक लालची बंदर की ही तरह बोली, राम ने कहा। देखो नंदी का कुबड़ हमेशा एक जैसा ही रहता है, फल खाने के बाद तुम्हारे गाल पिचक जाते हैं, पर नंदी का कुबड़ बिल्कुल एक समान ही रहता है। नंदी ने कहा, मुझे लगता है कि जिस प्रकार सभी बैलों के सींग होते हैं वैसे ही सभी बैलों का कुबड़ भी होता होगा। कल मुझे जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला, वहां पर यूरोप से आए लाए कुछ बैल भी थे। मुझे वो बैल कुछ अजीब लगे, उनके न तो सिंग थे और उनकी पीठ भी एकदम चपटी सपाट थी। यूरोप के बैल एक दूसरे से फुसफुसाकर कह रहे थे, जरा देखो उस कुबेड़े बैल को जिसे पहला इनाम मिला है। मुझे इस सबके पीछे मनुष्य की ही कार्यस्थानी नजर आती है। पीठ में कुबड़ के कारण बैल पर हल का जुआ अच्छी तरह बैठता है। कुबड़ के कारण ही मैं हल और बैलगाड़ी को बेहतर तरीके से खींच पाता हूं, यूरोप के बैलों ने मुझे बताया। उनके देशों में जुताई के लिए पहले घोड़ों का उपयोग होता था, अब खेतों की जुताई मशीनों द्वारा की जाती है। राम ने इससे असहमति जताई। इस पुस्तक के अनुसार भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं। भगवान ने नंदी की पीठ पर कुबड़ इसलिए बनाया जिससे वो उस पर झुक कर कुछ आराम कर सके। देखो इस चित्र में भगवान कितनी आसानी से नंदी पर सवारी कर रहे हैं। हमारे गांव का कुलदेवता तो स्वयं यह पीपल का पेड़ है। चलो अब पीपल के पेड़ से ही नंदी के कुबड़ का कारण पूछते हैं। बूढ़े पीपल के पेड़ ने उत्तर दिया, नंदी ने सही ही कहा, मनुष्य ने बैलों को अपने लिए बनाया है। इंसानों ने ही मोती जैसे कुत्ते बनाए हैं, इंसानों ने ही धान और गेहूं बनाया है, साथ साथ मनुष्य ने खुद को भी बनाया है। राम, यह कैसे संभव है? हमारा नया घर पिछले वर्ष बना था, कई लोगों ने उसे मिलकर बनाया था। उसके लिए पेड़ों को काटा गया, फिर लट्ठों और तख्तों को लंबाई में काटा गया। इसके लिए कई लोगों को मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद पूरे फ्रेम को कीले ठोक कर जोड़ा गया। मैंने छत पर फूस बिछाने में अपने पिताजी की मदद की, परंतु हमने नंदी को कैसे बनाया? वो छोटे बछड़े जैसा पैदा हुआ था और तभी से उसके पीठ पर कुबड़ है। 2 साल पहले मोती एकदम छोटा पिल्ला था, मैंने बस इतना ही किया, माँ से निगाह बचाकर अपनी थाली में से मोती को कुछ अपना खाना खिलाया। हमने तो मोती को कुत्ता नहीं बनाया, अनाज पैदा करने के लिए हमने खेत में सिर्फ बीज बोए, इससे बस 4 महीने में हमें उसी प्रकार का बहुत सारा और अनाज मिला। हमने तो अनाज नहीं बनाया, पीपल का पेड़। राम तुम एक बहुत होशियार लड़के हो, यही सीखने का अच्छा तरीका है। बस प्रश्न पूछते रहो, तब तक प्रश्न पूछो जब तक तुम सच की जड़ तक नहीं पहुंचो। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूं जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज से हजारों साल पहले मनुष्य लगभग उसी तरह रहते थे जैसे आज तुम्हारा मित्र बंदर रहता है। वे भोजन और फलों के लिए पेड़ों पर चढ़ते, वो बेर और कुकुर मुत्ते तोड़ते, वो जमीन के अंदर से कंद खोद कर निकालते। मनुष्य बिल्कुल भालू की ही तरह शहद इकट्ठा करते, वे कभी कभी भालू की ही तरह ही अपने पंजों से मछलियों का शिकार करते, वे मांस के लिए अन्य जानवरों का शिकार करते। तब न तो आग थी, न हल और न ही घर और न ही झोपड़ियां, तब गांव भी नहीं थे। फिर ग्राम देवता का सवाल ही पैदा नहीं होता, लोग इधर उधर से भोजन एकत्र कर अपना जीवन चलाते थे, परंतु अब लोग अपना भोजन उगाते हैं। राम, पर अगर हम इस प्रकार जी सकते थे तो फिर हमने क्यों भोजन उगाया? देखो राम, पर अगर हम इस प्रकार जी सकते तो हमने क्यों भोजन उगाया? देखो मेरे पिता और बड़ा भाई खेतों पर कितनी मेहनत करते हैं, क्या हम इतनी मेहनत किए बिना जिंदा नहीं रह सकते? पीपल का पेड़, हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन इकट्ठा करना संभव नहीं होता है, कभी कभी सूखा पड़ता है जिससे नदी नाले सूख जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं, शिकारी जानवर दूर दराज चले जाते हैं, फल भी नहीं मिलते हैं। एक बात और है, पूरे साल भर चीजें इकट्ठी करना संभव नहीं होता है, इंसान को भोजन इकट्ठा करके उसे संभाल संजो कर रखना सीखना पड़ा। बारिश के बाद ही फसल अक्सर बहुत अच्छी होती है, आप पूरे साल उस फसल का अनाज खा सकते हैं, अगर अधिक उपज होगी तो उससे ज्यादा लोग जीवित रह पाएंगे। मैं अपनी सबसे ऊपर की टहनी से 5 बड़े गांव को देख सकता हूँ, पुराने जमाने में इस पूरे इलाके में मुझे 5 लोग भी नजर नहीं आते। राम, ठीक है, पर लोगों ने मेरे मोती जैसे कुत्ते क्यों बनाए? पीपल का पेड़, पुराने जमाने में शिकार के समय भेड़िए भी आदमियों की तरह शिकार का पीछा करते थे, यह देख मनुष्यों ने कुछ भेड़ियों के बच्चों को पाला, इनमें से अधिकतर बड़े होकर दोबारा जंगली भेड़िए बने और चले गए, परंतु उनमें से कुछ मनुष्यों के साथ रहने लगे, वे लोगों के शिकार का पीछा करने लगे, इसके बदले में लोग उन्हें बचा हुआ मांस और हड्डियां खाने को देते, इस प्रकार जंगली भेड़िए पालतू बने, अब हम उन्हें कुत्ते के नाम से जानते हैं। राम, मुझे खुशी है कि लोगों ने ऐसा किया, अगर मोती नहीं होता तो मैं भला क्या करता, परंतु नंदी की पीठ पर कुबड़ किस तरह आया, शायद वो शुरू से ही था, मुझे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पीपल का पेड़, मनुष्यों के लिए जंगली हिरणों का लगातार पीछा करना काफी कठिन काम था, गाय बैल भी जंगली जीव थे परंतु वो धीमी गति से चलते थे, मनुष्य मांस के लिए उनका पीछा करते, कुछ समय बाद उन्होंने मोती की तरह ही कुछ गाय बैल के बछड़ों को भी पालतू बनाया, इसके लिए उन्होंने सबसे तगड़े बछड़ों को चुना, उनमें से कुछ की पीठ पर छोटा कुबड़ था, कुबड़ के कारण लोगों को अधिक मांस मिलता था, इसके लिए वो लगातार कुबड़ वाले बछड़ों को चुनते रहे और उन्हें भरपेट खाने को देते रहे, इससे धीरे धीरे कुबड़ बड़ा होने लगा, मनुष्य को कुबड़ वाले गाय बैलों को पालतू बनाना ज्यादा आसान लगा, गाय दूध देती, अब धीरे धीरे लोग शिकार करने के बजाय गाय बैल पालने लगे, इस तरह धीरे धीरे नंदी जैसे बड़े कुबड़ वाले बैल विकसित हुए। राम, यह तो बहुत होशियारी की बात है, पर यह अनाज कैसे विकसित हुए? पीपल का पेड़, सदियों पहले मैंने लोगों को भूख मिटाने के लिए पत्ते और घास के बीज खाते हुए देखा था, इसके अलावा खाने को और कुछ भी नहीं था, खाने को कुछ और नहीं था, धीरे धीरे उन्होंने सबसे मोटे बीजों को छाट कर अलग किया, सभी घासें एक जैसी नहीं होती, लोगों ने पाया कि अच्छी घासें सबसे मुलायम और नर्म मिट्टी में ही अच्छी उगती, मुलायम मिट्टी सभी जगह नहीं मिलती है, परंतु अगर कंद को एक नुकीली छड़ से खोद कर निकाला जाए तो अगले साल उस जगह पर अच्छी घास उगेगी, इसी कारण लोगों ने मोटी घास के बीजों को बोने के लिए जमीन में गड्ढे खोदने शुरू किए, लोग असली फसल के लिए हमेशा सबसे मोटे बीज ही बोते। राम, हम अनाज के बीजों को इस तरह नहीं बोते हैं, हम हल से खेत जोतते हैं, लोगों ने हल का उपयोग करना कैसे सीखा? पीपल का पेड़, इसे सीखने में उन्हें बहुत समय लगा, पहले उन्होंने नुकीली छड़ से जमीन की सतह को खुरचा, परंतु उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, वैसे कच्चा अनाज खाने में बहुत अच्छा नहीं लगता, इसके लिए इंसान ने आग की जानकारी हासिल की, शुरू में उन्हें जंगल की भी छड़ आग से डर लगता, वे आग और जंगली जीवों को देखकर डर से भागते थे, फिर उन्होंने खाना पकाना सीखा, वे आग से मिट्टी के बर्तन पका पाए, जमीन की गहरी जुताई के लिए उन्हें ऐसी चीज की जरूरत थी जो अधिक ताकत से खींच सके, तब उन्होंने हल्के टेढ़े फल को खींचने के लिए बैलों का इस्तेमाल करना शुरू किया, हल को खींचने के लिए मनुष्य को बड़े जानवरों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जानवरों को मांस के लिए मारना बंद कर दिया, इस प्रकार उन्हें नंदी जैसे बढ़िया और ताकतवर बैल मिले। राम, जरा कल्पना करो, मेरे नंदी को मारने की कितनी बेवकूफी की बात है, पर अभी आपने मनुष्य द्वारा खुद अपने निर्माण का जिक्र किया था, पीपल का पेड़। मैंने अभी तुम्हें बताया कि किस प्रकार मनुष्य को आग ने भयभीत करना बंद किया। शुरू में लोग आग को भगवान के रूप में पूजते थे, धीरे धीरे इंसानों ने आग बनाना सीखी। इसके लिए उन्होंने दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ा, फिर उन्होंने मुझे और नंदी को पूजना शुरू किया। हमने मनुष्य को भोजन दिया, मेरे फल अभी भी खाने योग्य है, परंतु अब लोगों को मेरे छोटे भाई अंजीर के फल ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अंजीर आकार में बड़ी और मीठी होती है, वैसे अंजीर का पेड़ छोटा और कमजोर होता है, उसे अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है और साथ में ढेरों पानी की भी। जंगल की सफाई कटाई हुई, लेकिन मैं भाग्यवश बच गया। कई बार जंगल में आग लगी और मेरे परिवार के तमाम सदस्य मारे गए, मैं कई बार बाल बाल बचा। लोग आज भी आग, नंदी और मेरी पूजा करते हैं, पर अब यह पूजा उपासना कम हो रही है। हमने मनुष्य को नहीं बनाया, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। राम, फिर किसने बनाया? पीपल का पेड़। वर्तमान मनुष्य को खुद उसने ही बनाया है। शुरू में वो छोटा और बंदर जैसा अच्छा दोस्त था, परंतु वो निस्सहाय था। आग के बाद उसने धातुओं को खोजा, पहले तांबा फिर लोहा। उससे पहले मनुष्य ने पत्थरों के औजार बनाए। लोगों ने शिकार के लिए तीर कमान बनाए। उन्होंने भोजन को संचित कर सुरक्षित रखने के लिए टोकरियां और चमड़े के थैले बनाए। मछलियां पकड़ने के लिए जाल बनाए। इस प्रकार लोगों को अधिक भोजन मिल पाया। खेती बाड़ी की कठिन मेहनत ने मनुष्य को बलवान बनाया। लोग अपने सिर पर भारी बोझ ढोने लगे, इस कारण लोग सीधे खड़े होकर चलने लगे। लोगों ने झोपड़ियां और घर बनाए, वे कपड़े पहनने लगे। पुराने जमाने में कई बड़े बूढ़े मनुष्य भी मेरी छाव तले नंगे रहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचपन में नंग धड़ंग घूमते थे। राम, गर्मी के दिनों में मुझे अभी भी कपड़े बिल्कुल नहीं सुहाते, परंतु मेरी माँ मुझे नंग धड़ंग दौड़ने से मना करती है। अब मुझे आप एक बात और बताएं, ये भगवान कब आए? पीपल का पेड़। पहले लोगों ने चीजों के उगने के बारे में जाना, उन्होंने उगती चीजों को अपने उपयोग के लिए इकट्ठा किया। इसे लोगों को लगा कि सभी चीजों को कोई महान आत्मा, महान माता जन्म देती है। हम अभी भी कहते हैं पृथ्वी हमारी माता है। फिर इंसान ने इकट्ठी की गई चीजों से कहीं ज्यादा चीजें खुद बनाना सीखी। तब उसने सोचा मुझे भी किसी ने बनाया होगा। तब इंसानों ने भगवान को जन्म दिया। लोगों ने कहा भगवान ने हर चीज बनाई है, परंतु मुझे असली सच पता है। मैं मनुष्य के सभी भगवानों से अधिक बूढ़ा हूँ। मैंने मनुष्य को स्वयं खुद का निर्माण करते हुए देखा है। उसे अभी इस काम को और आगे बढ़ाना है। वो कभी कभी मनुष्य जाति के अन्य लोगों के साथ बहुत क्रूर व्यवहार करता है। अब शाम ढलने लगी थी। राम की माँ एक टोकरी में लाल फूल लेकर आई। उन्होंने टोकरी को तालाब के किनारे रखा, फिर उन्होंने बूढ़े पीपल के पेड़ के सामने झुककर उसका नमन किया। राम की मित्र मंडली वहां से खिसक ली। माँ ने कहा, राम इधर आओ, जल्दी तैयार हो, आज रात को नंदी को जुलूस में सबसे आगे रहना है। तुम्हें पता है कि नंदी अन्य गाय बैलों से पहले पैदा हुआ था। चलो नंदी को घर ले चलकर उसे सजाएं।